בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני, הלכות גזלה הלכה א'. שיעור גזלה לעניין השווה הוא שווה פרוטה, וכן שיעור ממון לעניין צדקה ולכל דבר הוא גם כן שווה פרוטה. כי הממון הוא שורש הנפש, כמבואר היטב בדברי רבנו נורו יאיר במאמר גזלה. והיא בחינת מלכות, בחינת אמונה, שמשם יוצאים כל הנפשות. ובשביל זה צריך להמשיך בחינת אמונה אל העשירות, כמו שכתוב, נשאת ונתת באמונה. כי עיקר העשירות שהוא שורש הנפש הוא בבחינת מלכות אמונה כנ"ל. וכשממונו כשר בבחינת אמונה כנ"ל, אז היו השירות שבקדושה כנ"ל. ואיתה בדברי רבנו נורו יאיר במאמר אמונה, המתחיל ואלה המשפטים, שאמונה הוא בחינת תפילה וניסים, היא נקראת בחינת פרוטה. כמו שמבואר שם, שזה בחינת אין בן דוד בה עד שתכלה פרוטה מן הכיס, עיין שם. וזה בחינת מלאך הממונה על הגשמים, דדמיה לעגלה ופריטה ספוותה, בחינת תפילה, אמונה, בחינת השם שפתי תפתח, עיין שם. ועל כן הממון שהוא שורש הנפש, שהוא בחינת אמונה, והוא בחינת גשמים, כי כל השירות וההשפעות על ידי גשמים, כמובא בדברי רבנו נורו יאיר, והוא בחינת תפילה, כי אי אפשר לקבל שפע ועשירות, כי אם על ידי תפילה, שעל ידה נמשכים כל ההשפעות כידוע. ועל כן שיעור ממון לכל דבר הוא פרוטה, שאזי נקרא ממון. כי יש לו שורש בבחינת אמונה, שהוא בחינת תפילה, בחינת פרוטה כנ"ל. ועל כן הגוזל את חברו ופרוטה, כאילו נוטל נפשו. כי כשהוא בבחינת פרוטה שהיא אמונה כנ"ל, אז זהו בבחינת שורש הנפש. ועל כן, אז הוא נחשב כאילו נוטל את נפשו, כי כל הנפשות יוצאים מאמונה שהוא בחינת פרוטה כנ"ל. בעיקר שלמות הממון הוא על ידי צדקה, כמובא שם בדבר רבנו כמה פעמים. על כן שיעור צדקה גם כן בפרוטה, כי אזי נשלם הממון בבחינת אמונה, ואזי הוא ממון שבקדושה כנ"ל. ואפילו מגוי אסור לגזול, אבל טעות גוי מותר. כי אין להם אחיזה אלא בבחינת ידיים, בבחינת והידיים ידי עשיו. היינו מנפילות הידיים ששם כל ההשפעות בבחינת פותח את ידיך וכו'. כי הידיים הם בחינת אמונה ששם העשירות, כמו שכתוב, ויהי ידיו אמונה. ומנפילת הידיים בבחינת והמה מידך נגזרו, משם הם נאחזים, וכמובן שאחיזת הסיטרא אחרא בסופי האצבעות. וזה בחינת והידיים ידי עשיו, ואין כוחו אלא ביד. ועל כן אסור לגזול מידו, כי אסור ליטול מהם שלא כדין, כידוע. ושם בידיים הוא אחיזתם כנ"ל. אבל טעות גוי מותר, כי הם רחוקים מן החוכמה, ואין להם שום אחיזה בהחוכמה. וכל השירותם שהוא בחינת מלכות הוא בלא חוכמה. כמובן כל זה מדברי רבנו במאמר קרטליטה. וזה בחינת מלכות בלא תגה, שאין להם כתר המלכות. כי הכתר הוא בחינת מויכין. אבל ישראל, כל ממון שלהם, שהם בחינת מלכות דקדושה, בחינת אמונה, עיקר אחיזתו בבחינת חוכמה כידוע, שמלכות דקדושה מקבלת חיות מחוכמה. וכמובן בדברי רבנו נורו יאיר בכמה מקומות, שצריך להמשיך חוכמה שהוא החיות אל העשירות, ואז הוא עשירות שבקדושה. אבל עשירות שבסיטרא אחרא, שהוא ממון של העקום, הוא בבחינת שחוק הכסיל, בחינת כסילות אל אחר. וזה בחינת מה שכתב רבנו נורו יאיר, שעיקר אכן הוא רק בממון של ישראל, ששם מלובשין הגוונין איליין. דהיינו בחינת חיות חוכמה ומויכין. אבל ממונם הוא אפרה באלמה, בחינת אפרות זהב, ואין בו שום חיות ומויכין, ועל כן אין בו חן. ועל כן טעות גוי מותר, כי תכף שיוצא הדבר מידו ביתר, אף על פי שאינו יוצא מדעתו, כי אילו היה יודע שטעה לא היה נותן לו, אף על פי כן הוא מותר, כי אין לממונן שום אחיזה בדעת כנל, כי אין להם דעת כנל, ואין אסור רק להוציא מידם בחוזקה, כי שם אחיזתם כנל. אבל דעת אין להם כנל. ועל כן יש דעות שמתירים אפילו להפקיע על ועתו. כי תכף שאין הממון בידו כבר יצא ממנו ואין לו עליו רשות. כי שוב אין הממון נאחז בו, כי אין נאחז רק בידיו כנל. אבל ישראל, אף על פי שאין הממון בידו, אף על פי כן עדיין נאחז בדעתו. כי עיקר אחיזת העשירות הוא בדעת ששם חיותו כנל. ועל כן אסור לגזול את ישראל אפילו הממון שבא לידו ביתר, כגון הלוואה וכדומה. כי עדיין הוא ברשות הדמרה, כי נאחז בדעתו כנל. ועל כן אסור טעות ישראל מאחר שלא יצא מדעתו כנל. וזה הבחינת בנוח נהרג על פחות משווה פרוטה. כי אקום אין להם שיעור פרוטה, כי אין להם אחיזה במלכות ישראל שהוא בחינת אמונה, בחינת פרוטה כנל. וכל ממונם רחוק מבחינת מלכות הקדושה שהוא בחינת פרוטה כנל. ועל כן אין להם שיעור פרוטה כנל. ועל כן אין להם שיעור כלל. כי לכל דבר שבקדושה יש שיעור ומידה. כי הקדושה צריך מקום והכנה שתשרה בו הקדושה כידוע וכמובן לאל מזה. אבל הם וממונם ובבחינת עבוד הזורה שקטות הם מכתת שיעורה. כי אין להם על מה שיסמוכו. כי הם בבחינת שבירה ונפילה בלי כלים ומידות בחינתו ובבואו. אבל ישראל הם בבחינת תיקון שהוא על ידי הכלים שהם בבחינת מידות ושיעורים. כי השירותם הוא בלי חיות כנל, ועל כן אין להם שיעור לא בתחילה ולא בסוף, דיינו שאצלם נחשב לממון אפילו פחות משווה פרוטה, והם נרגין על פחות משווה פרוטה. וגם תאוותם לממון הוא בלי שיעור, ואין הם יכולים למלות תאוותם לעולם, כי הם בבחינת בלי שיעור בחינתו ובבואו כנל. אבל ישראל הם בבחינת הקדושה, בבחינת התיקון, ששם יש שיעור ומידה לכל דבר כנל. ועל כן אנו מצווים לבלי להתאבות למותרות, רק להסתפק במה שיש לו. כי צריך לתת שיעור ומידה לכל דבר שהוא בחינת התיקון כנל.